Weekend. Gata, am început o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix. Este Weekend, suntem back to back. Hello, Mr. Olix. Hello, DJ Ang, am ajuns și eu în sfârșit. Este Weekend, avem super petrecere astăzi la Kiss Kiss in the Mix. Începând de acum și până la ora 23:22. DJ Ang și Olix, cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Începem cu Borona Supo, variante DJ Darkon, extended remix pentru Alessia. Imediat vine și Andra cu Something New, DJ Ang Remix. Și după Andra, DJ Ang Remix, Deep Central cu Music Makes Me Free. Hituri mixate, 3 ore de Daily Kiss-uri, 0722 20 60 20. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Este Weekend. It's the Weekend. Yeah. Thank you. It's coming, you were right beside me. Up until the morning, I live my super life. When the sun is rising, it's rising, I can see you shining. Up until the morning, I live my super life. Just wave your hands Free de la Deep Central la Kiss Kiss in the Mix. Astăzi back to back with DJ Young and Olex, 3 ore de mix. Avem podcastul Kiss Kiss in the Mix updatat și la zi pe kissfm.ro/kkm. Vă invităm să intrați și pe blogurile noastre, pe ovidiustănescu.ro și pe olex.ro pentru foarte, foarte multe lucruri interesante, comentarii, nebunii, articole, lansări, premiere, artiști invitați în studioul Kiss FM și multe altele. Aseară am avut o super petrecere cu toată presa, toți artiștii. Să vă spunem unde a fost petrecerea. A fost chiar în Casa Poporului, oameni buni, unde este circul mare de stat. Acolo am petrecut și noi aseară. Acum încercăm să ne revenim și ne pregătim de alte petreceri în seara asta și în tot weekendul. O să vă povestim în câteva minute despre ce petreceri este vorba. Continuăm tracklist-ul de weekend cu Impact și Moving Elements Today. Imediat vine și Voltaj cu Vara Trecută și Urderi Sandy Mix și Stromae, Alor Ondas, hituri mixate, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Walking on this land, I was holding your hand and thought about the sun shining down on everyone. I saw your delightful smile and the flight of butterflies. I felt shivers down my spine. Yeah.

Și cum toată lumea știe, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și, bineînțeles, cele mai bune mixuri la Kiss Kiss in the Mix. Silviu din Bacău, mulțumim mult încă o dată. Iubesc vinerea pentru că este weekend, urăsc vinerea pentru că nu vă mai aud până luni. Deci ne reauzim săptămâna viitoare. Sunteți cei mai tari, Mihai din Alba Iulia. Mulțumim, mulțumim, mulțumim. Foarte, foarte multe de Kiss-uri. O să luăm puțin mai acolo o nouă tură la 0722 20 60 20. Avem Pedro Casanova și Andrea Selfish Love. Imediat Anda Adam vine cu Cadillac DJ Young și Isa Remix și Florida cu David Geta, Club Can Handle Me. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. The way you are, the way you do, the way you breathe, the way you play, the way you feel, the way you touch, the way you enter to my mind. My mind, I love you. The way you are, the way you do, the way you breathe, the way you play, the way you feel, the way you touch, the way you enter to my mind. I love you. And I don't want nobody else. And I don't. Yeah. Kiss in the Mix. Urmează pauză și ne întoarcem în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Hello, Kiss Kiss in the Mix, ne-am întors la mix. Back to back astăzi, Olix și DJ Young împreună cu voi, pentru că este vineri și dacă e vineri, mixăm împreună până la 10. Avem așadar back to back in the mix, spate în spate, și mixăm și la back dacă trebuie. Andreea Bănică chiar acum, Love in Brazil. Am pregătit Nagoale, Get Up, după care Olix își are revanșa cu DJ Sava și Raluca, I Like the Trumpet. O știm, am ascultat-o toată vara și încă ne place foarte mult. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. I'm in the Mix. E weekend deja, este vineri seara și în această seară partidul Kiss FM începe ediția cu numărul 155. Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire undeva la 40 de kilometri de Cluj și la câțiva kilometri de Bistrița, mai exact în Club Park Place din Gherla. Și tot în această seară DJ Young împreună cu Aisa sunt în Club Versus din Ploiești la o mega petrecere. Mâine, sâmbătă seara, partidul Kiss FM se află în Club After Eight din Cluj-Napoca. Acolo suntem împreună cu prietenii noștri DJ Jonesy și Aner. Olic și Dan Fințescu vor fi acolo și după miez în lopții ne auzim în direct pe Kiss. Și tot mâine, sâmbătă, DJ Young și Aisa la un super show în Orșova, un show în aer liber, iar mâine seara DJ Young in a Mix în Club Extrem din Focșani. Urmează pauză scurtă și după pauză ne întâlnim cu Delino, Private Love, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. It's the weekend, yeah. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Kiss, Kiss in the Mix, gata, înapoi la Mix, este 8 fix și ne-am întors cu Delino, Private Love, exact cum v-am promis. E, după aceea avem o surpriză. Dar mai bine să o rezolvim acum. Avem Grasul XXL și Alex, Turn In. Și ne întâlnim cu o piesă care știm sigur că vă place. Vine imediat pentru voi Alexandra Stan, Saxo Beat. După care ne pregătim pentru alte dedichisuri în număr foarte, foarte mare. Tone de dedichisuri la 0722 20 60 20. Back to back Friday Night Party la Kiss, Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Waiting for somebody, I found his love, says he's going crazy, never too wrong. Let me taste again, private love, let me give my love to you.

Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat la Kiss Kiss in the Mix. Momentul pentru Delichisturi. Vă promiteam deja acum câteva minute. Salutare, băieți! Vreau și eu un Delichist pentru iubita mea, Marina, cu ocazia aniversării noastre. Te iubesc, păpoșa! Costel din Ploiești, postscriptum, DJ Young, abia aștept petrecerea din seara asta din Versus. Da, ne vedem acolo peste câteva ore. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, deci implicit cea mai bună muzică se ascultă și la mine în dormitor. Sunteți cei mai tari, Diana din Sălaj. Hei, da? Radio mai tare. Vreau și un Delichist pentru prietenul meu Dorin cu mesajul: la mulți ani și voie bună, și nu uita din seara să ne aduci și nouă o măslină, o căpșună, semnează Răzvan. Și e din nou vineri și ce repede a mai trecut o săptămână alături de Kiss. Sunteți foarte tari, Tatiana din Focșani, semnează DJ Ang. Ne vedem acolo sâmbătă în Extrem. Abia aștept să petrecem din nou în Extrem. Am mai fost acum câteva luni. Mega nebunie se întâmplă de fiecare dată acolo. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ha! another one. piesă nouă, Fresh, intrată la Kiss Kiss in the Mix și în clasamentul Fresh Top 4, pe care ascultați mâine de la ora 11 cu Sherburn Huidu, mai exact. Pe locul 38 se află această piesă în clasamentul Kiss FM. Clasamentul îl găsiți pe site-ul kissfm.ro. Acolo puteți chiar voi să aranjați piesele. Nu uitați să apăsați pe butonul trimitere. Andreea Berghe aranjează piesele și, precum zicea și Ovidiu, Sherburn Huidu, colegul nostru, le prezintă sâmbătă de la ora 11 în Fresh Top 40. Am avut Martin Solveig, așadar, cu Hello. Continuăm tracklist-ul mixat cu Disco Romancing de la Elena Gheorghe. Imediat vine și cu Sofia, sau vine Sofia, cu Right Here Right Now. DJ Young Remix, desigur, după care Dumbalan, Justify Sex Only for the Girls. DJ Young și Olix cu voi până la 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Este weekend. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. You say you love me, you say you care, you say you need me, you say you say, you say you. Kissin' the Mix, Dan Balan, Justify Sex. Gata, Dan pleacă la culcare. S-a terminat tracklist-ul cu el? Nu, încă nu. Urmează o altă pauză scurtă în emisiunea noastră, iar după pauză vine Sonia, My Beautiful One. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Back to the Mix. He's Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the Hey, Kiss Kiss in the Mix, gata, încă 3 piese înainte de ora 9. Începem cu Xonia, My Beautiful One. Dar înainte, înainte de asta, trebuie să vă spunem despre cea mai mare șmecherie a momentului, adică podcastul Kiss Kiss in the Mix, adică emisiunea înregistrată pe care o downloadez gratis de pe site-ul kissfm.ro/kkm. Se ascultă în mașină, se ascultă în avion, se ascultă pe autostradă și peste tot. Înregistrările Kiss Kiss in the Mix se ascultă și concurența, toată lumea downloadează podcastul Kiss Kiss in the Mix. Mii de downloaduri săptămânal pe site-ul kissfm.ro/kkm. Chiar și rușii îl downloadează, l-am auzit pe un submarin militar, foarte, foarte mare șmecherie, ascultau Kiss Kiss in the Mix. Bun, Sonia, chiar acum, My Beautiful One, imediat. Residence DJs împreună cu Frisco, Lovely Smile. Și ne întâlnim și cu Ina, Sun Is Up, remixul pe care l-am auzit la noi la Kiss Kiss in the Mix în premieră, semnat Alexino. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Cel mai șmecher mix la Kiss Kiss in the Mix. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. I should always see the love inside your eyes. I would feel so beautiful held in your arms. But it's time. Tonight, DJ Young și Aisa în Club Versus din Ploiești. Peste câteva ore ne întâlnim acolo la un super party. Sunt sigur că o să fie o super petrecere. Oamenii s-au distrat foarte tare când am fost și noi cu partidul Kiss FM. Și dacă spuneam de partid, trebuie să vă spunem, în această seară partidul Adică Olic și Dan Fințescu împreună cu DJ John și Aner vă așteaptă în Club Park Place din Gherla, undeva între Cluj, Napoca și Bistrița. Mâine DJ Young și Aisa în Orșova la un super show în aer liber, iar sâmbătă noapte DJ Young în mix în Club Extrem din Focșani. Tot mâine seară partidul Kiss FM vă dă întâlnire în Cluj-Napoca, în Club After Eight. Acolo vom fi din nou în direct după miezul nopții alături de DJ Jones și Aner. Imediat piesa Non-House la Kiss Kiss in a Mix. Ne întoarcem apoi cu mixul. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, come on! It's the weekend! Yeah! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Till sunrise on Kiss FM. You say you love me every day, but then you always run away. I don't know what I need to do to show you I'm in love with you. Then you go, baby, you just turn me upside down, yeah. I think I'm gonna lose my mind. You are the one. Talking to you, you don't seem to hear. My feelings for you are crystal clear. Oh, please take my hand, you will understand. I just wanna have you always near. You are the one, you are the one. It's not just for fun. Piesa Non-House, ne-am întors la mix, Kiss Kiss in the Mix pentru ultima oră de piese mixate astăzi back to back. Hello Mr. Olix again. Hello DJ Ang, încă o dată 50 și un pic de minute de mix non-stop, încep chiar acum. Începem cu Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie, un remix foarte, foarte tare pe care foarte multă lume îl cere, DJ Neutrino și DJ Bauer remix. Deci, nu ne mai întrebați cine a făcut acest remix, tocmai v-a spus DJ Ang, DJ Bauer și DJ Neutrino, nu? Imediat DJ Ang remix pentru Andrea Bălan Trippin. Și mai apoi Wild Boys Fiumira, The Son of Missing You. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Ang și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Just wanna stand there and watch me burn.

Kiss Kiss in the Mix, Wild Bones și Amir, am ascultat The Sound of Missing You. 0722 20 60 20. Asta e numărul care vă așteaptă cu dedichisuri și avem chiar acum. Aș dori și eu o nouă piesă de la Narcotic Sun, Christian D, Dansa Bonito pentru toate prietenele mele din Brașov, semnează Daniela. De la Olga pentru toți colegii ei din grupa 206, piesa Something New a Andrei, DJ Young Remix, cu mesajul: mai lăsați și voi învățatul, haideți la o bere pe Lipscani. Kiss FM este cel mai tare, mă trezesc, muncesc, călătoresc, mănânc și dorm cu el, vă iubesc, Raluca, Deda. De la Adelina pentru toate prietenele ei, unde dedichis cu mesajul: weekendul ăsta e plin de petreceri, deci lăsați toacele acasă, că nu vreau să vă aud că vă dor picioarele. Au, au, au. Al Muncii Constantin, adică Stereo Sonic, ascultăm chiar acum We Rollin'. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Climbing higher, oh, and celebrate. E timpul pentru Kiss Kiss in the Mix prezintă agenda de weekend. În această seară, partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în club Park Blazing Air, împreună cu prietenii noștri de la Cluj, DJ Jones și Aner. Și tot tonight, DJ Young și Aisa în club Versus din Ploiești la o mega petrecere peste câteva ore. Doar câteva ore, mai ales că voi sunteți aproape, noi avem de luat și un avion, dar ajungem acolo, o să fie super petrecere. Sâmbătă, partidul Kiss FM transmite live după miezul nopții din club After Eight din Cluj-Napoca. Olix, Dan Fințescu și tot cu aceiași prieteni, DJ Jones și Aner, vom fi acolo live de la 4 și, nu invers, de la 12 noaptea până la 4 dimineața. Iar mâine DJ Young și Aisa la Orșova într-un super show în aer liber, iar mâine noapte DJ Young in a mix în club extrem din Focșani. Continuăm tracklist-ul mixului nostru, ultima parte din mixul nostru cu o super piesă chiar acum, La tarde se ha puesto triste, de la Dr. Cucio și încă niște omuleți pe acolo, niște voci foarte, foarte bune. Foarte lung featuring-ul ca titulatură. După aceea avem Caro Emerald, A Night Like This și Nick Macarena împreună cu Mike Diamonds, Thailanda. Numai hituri mixate, numai piese, numai nebunie, pentru că este weekend, suntem back to back, Olix and DJ Young până la 10. Toată lumea petrece cu noi, o România întreagă ascultă Kiss FM la această oră, toată lumea cu volumul dat la maxim, în benzinării, acasă, în mașină, oriunde ați fi, în submarin, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, chiar și pe batiscaf. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Un pariolo llevándose en vuelo eterno, lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Triste del suelo. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. tu amor sobre mi beso. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor. La tarde se ha puesto triste. jump on the dance floor tonight. Mike Diamonds wrong side, Nick come out up on the place. Pentru că in Thailanda e engleză-română, nu? Oricum, super piesă, Nick Macarena împreună cu Mike Diamond. Mă, o să crede lumea că așa cheamă pe om. Nu, Nick Camarera, te salutăm, Nick. Dacă ne asculti la ora asta. Avem de rechisturi 0722 20 60 20. Aș dori și eu piesa Alexandrei Stan, Mr. Saxo Beat, pentru prietena mea Diana, cu mesajul: la mulți ani și la cât mai puține carii. Nu uita de programarea de la dentist. Vă pup, codruța. Au. Nasol, lasă-l cu dentistul. Aș dori și eu un delichis pentru iubitul meu Cătălin, cu mesajul: abia aștept să ne revedem. Vă mulțumesc, semnează Elena. Stau în casă cu căștile în urechi și dau cu aspiratorul. Este așa de fun. Sunteți cei mai tari, Bianca din Craiova. Spor la treabă. Salut, Onyx, salut, DJang. Vreau să vă spun că sunt un mare fan al vostru. Vă ascult în fiecare zi, sunteți cei mai tari. Semnează Alexandru. Continuăm tracklist-ul cu Ella Rose și Gino Manzotti, Know You, Know Love. Imediat Ryan și Radu vin cu Spanish Extended pentru Russian Love, Rush Love. Și DJ Project cu Regrete, împreună cu Giulia, desigur. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Say it. Party Station. Zburat 3 ore și astăzi ne-am distrat de minune. Am avut foarte, foarte multe dedichisuri. DJ Young împreună cu Olix au fost back-to-back timp de 3 ore. Suntem la final, ne luăm rămas bun, dar ne întâlnim luni de la 7 seara la Kiss Kiss in the Mix. De la ora 23 vă întâlniți cu Almucii Constantin la Kiss FM Club Mix și mâine, începând de mâine, un program vast la Kiss Kiss in the Mix. Gata, Olix a zburat la aeroport pentru că în câteva clipe trebuie să fie la Gherla. Bine, câteva ore, da, clipe. Vreo 2 ore pe acolo. Ne întâlnim în Gherla împreună cu Dan Fințescu și toată gașca de pe acolo în Club Park Place, iar DJ Young și Aisa tot peste vreo 2 ore așa ne întâlnim în Club Versus din Ploiești, Aisa și DJ Young la un super party. O seară excelentă tuturor, un weekend nemaipomenit, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.